Свята ў Манпелье. Свята выглядала вельмі дэмакратычна. Надвор'е выдалася як на дзіва. З раніцы было халаднавата, а потым засвяціла сонца. Шмат хто з гасцей меў з сабой цёплыя пледы, якія потым проста паскідалі на траву. Уся вялікая адкрытая тэрыторыя ў Манпелье вакол маёнтку Медысанаў нагадвала чымсьці наша колішняе свята паэзіі ў вязанцы. Шмат разнамаснага народу, сцягоў музыкі і сабак. Падобна, што гэта былі не службовыя сабакі, бо з імі побач былі і дзеці. Шмат хто, калі так можна сказаць, пікнікаваў на траве, хаця ўжо быў сезон паміж восенню і зімою. Каля шматлікіх навесаў і ветравых агароджаў, як на кірмашы, частаваліся і весяліліся людзі. Побач з домам Медысанаў велізарная белая палатка метраў на 100 даўжыні. Ля ўваходу стаяць два высачэнныя чарнаскурыя марскія пехацінцы. У палатцы прэзідэнцкі штандар, вайсковы аркестр, каля аркестру столікі для ганаровых гасцей на дзве асобы. Далей яшчэ некалькі дзесяткаў большых сталоў, потым фуршэтная зона. Там нешта смажыцца, скверчыць. Мяне пасадзілі за два сталы ад аркестру. Праз тры сталы злева штандар і месца прэзідэнта. Каля штандару зноў два здаравенныя, чарнаскурыя марскія пехацінцы. Мая суседка за сталом дама гадоў за 80. Яна мае белыя пальчаткі да локцяў, даволі адкрытыя грудзі, для такога ўзросту жанчыны, і штучныя беласнежныя зубы. Я амаль нічога не разумею, што яна гаворыць. Прычыны тут розныя. Мая недасканалая ангельская мова, штучныя сківіцы суседкі, булькаценне амерыканскага «ж» ды даволі гучны аркестр. Я зразумеў, што ейныя продкі былі сваякамі Долі Медысон, жонкі бацька амерыканскай канстытуцыі. Пра Долі я прачытаў у гасцявых праспектах, таму і зразумеў. Гаварыць з суседкай мне амаль не давялося. Пра Беларусь і СНД я яшчэ дома падрыхтаваў шпаргалку на ангельскай мове і мог даволі добра разважаць на гэтую тэму, нават з натуральнымі паўзамі хезітацыі. Аднак тое, што я спрабаваў гаварыць Бушу пры сустрэчы, тут не спатрэбілася. Дама нічога не чула, ды яна не слухала. Яна ўсё нешта гаварыла, а я толькі ківаў галавою. На пачастунак падалі старое па амерыканскіх мерках белае віно і філе кастрыраванага пеўня. Castrated cock па-амерыканску. Віно нагадвала шампанскае брут, ад чаго мяне адразу пачалася лёгкая пякотка. Аляшка кастрыраванага пеўня без костачкі на смак успрымалася як мяккі грыб-пухавік і пахла як бы крэалінам. З дзяцінства ўсе непрыемныя пахі нагадваюць мне крэалін, бо ад яго аднойчы я ледзь не памёр. Гэтыя пакуты цягнуліся хвілін 20, пакуль усе чакалі з'яўлення прэзідэнта.